بسم الله الرحمن الرحيم. المجرورات هو ما اشتمل على علم المضاف إليه. هر كلا تفارش مصنف رحمه الله دا منصوباتنا نو إرادة دا شروع وقرلا فمجروراتك نوی ویلی المجروراتو هو مشتمل علی علم المضاف الیه. المجروراتو هذا بحث المجروراتو یا بحث المجرورات هذا خیلم دیکن بھئی هذا بحث المجرورات یا بحث المجرورات هذا پورا تحقیق د اعراب د المجد د تیر شوه دی ف بعض د المنصوبات المرفوعات کی الته پورا خبره پدې معنی ذکر شوه ده د هغه دوباره ذکر کولو ته حاجت نشته ده. البته دلته یو سوال واردېږي او هغه دا ده که مصنف رحمه الله مجرورات ولی جمع راوڑا حالان که مجرور یو ده چاگه مضافون الیهی ده زنو ٹک ده مرفوعات و منصوبات خود جمع راوڑی و چاگه دیرو مرفوعاتم دیرو او منصوباتم دیرو نو مجرورات ده ولی جمع راوڑا ده خود صرف یو ده چاگه مضافون الیهی ده. جواب داده که مصنف رحمه الله المجرورات جمع راولل توردن للباب چه؟ توردن للباب مرفوعات و منصوبات جمع راولی و نداغی دا موافقت دا وجنه مجروراتم سیغه دا جمع راولی یا دا چه مجرورات یو نده بلکه مجروراتم دیر دی چی ده؟ مجروراتم دیر دی یو هغه ده چې مضافی په اضافت لفظی سره او بل هغه ده چې مضافی په اضافت معنوي سره او دریم هغه ده چې په هغه کې حرف جر اصلی وي څه وي ده؟ او بل هغه ده چې په هغه کې حرف جر زائده وي. دې وجنې صيغه المجرورات جمع راوړله. تعریف کوي د مجرورات چې مجرورات چاته وي نوای هو مشتمل علی علم المضاف الیه دا جنس مجرور چې دلالت ور باندې مجرورات کوي د قبلی د دلالت د جنس نه د قبلی دلالت د جمع نه په جنس باندې ما هغه دی چې مشتمل وي د قبلی د اشتمال د موصوب نه په صفت باندې نه د قبلی د اشتمال د کل نه په جز باندې په علامې د کېدلو د شی باندې مضاف الیه چې هغه کسره ده په مفرداتو کې او فتحه ده په غیر منصرف کې او یا ده په اسماء سته او مکبرو کې او په تثنیاتو کې. پوه والمضاف إليه كل اسم نصب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا مرادا. مضاف إليه چدي كل اسم دا هر هغه اسم دي دا هر هغه اسم دي نصب نصب إليه چدي اسم تا نسبت بشوي بي ديوشي بواسطة دا حرف جر بانده لبزنوی او که تقدیرنوی. مضاف الیه هر هغه اسم ده مضاف الیه چی کم ده هر هغه اسم ده. مصنف رحمه الله لفظ ده کل اسم نویو پا دی که تنبیه ده اشاره ده دی خبره تا چه گوره مضاف الیه دا بنوی مگر اسم بوی دا بنوی مگر سببی خبر مان تاسو پوښوي. ها په کوم ځای کې چې فعل راغلی دی نو هلته به پای کې تعویل کېږي. لکه د هغې لپاره مثال وګورئ که نه، یوم ینفع الصادقین صدقهم، یوم ینفع الصادقین. دلته یوم مضاف دی او ینفع مضاف الیه دی، او ینفع چې کوم دی نو دا فعل دی مضاف الیه واقع شوی دی. دارنګ یوم ینفخ فی الصور، یوم مضاف دی، ینفخ مضاف الیه دی او دا فعل دی. خبره من نه پوهی تاسو، نو دلته پای کې تعویل دی او ان مقدر دی په تعویل ان مقدر سره، ځکه چې ان چې په فعل مضارع من داخل شو نو هغه به په تعویل مصدر معنی ګرځي. نو یوم ینفع الصادقین په معنا د یوم نفع الصادقین سره دی، خبره من پوهی. او کته دا اعتراض وکي چې ان خو په شپږو ځایونو کې مقدر کیږي، خاص ځایونه دي چې هلته ان مقدر کیږي، او دا خو د هغه مواضعو نه دی. جواب دا دی چې دغه شپږ مواضع دپاره د حصر نه دي، بلکې دغه شپږ مواضع صرف مشهور دي، د دې نه علاوه په نورو ځایونو کې هم ان مقدر کیږي. لکه تسمع بالمعید خیر من ان تراه، ستعرف قدره ان فتح فاه، دلته ان مقدر دی. وای نوای مضاف الیه هر هغه اسم دی چې نسبت بشی وی دی اسم تا د یو شی، او شیون ماتین ویو په دې کې تنبیه ده په دې خبره باندې چې مضاف دا به کله اسم وی او مضاف کله به فعل وی. مضاف الیه به اسم وی خو مضاف دا به څه وی ده؟ مضاف به کله فعل وی او کله به کله به اسم وی. لکه غلام زیدین، دلته مضاف اسم دی چې هغه غلام دی، غلام مضاف دی کن. او مررتو به زیدین، دلته مررتو مضاف دی او دی څه شی دی؟ ده فعل دی. بواسطه حرف الجر کې دې ته به نسبت شوی وي د یو شي په واسطه د حرف جر باندې، په واسطه د حرف جر باندې. او په دې بواسطه ته حرف الجر سره احتراز وکړه د هغه نه چې هغې ته به نسبت د یو شی شوی وي خو په واسطه د حرف جر سره به نه وي شوی. نسبت به راغلی وي خو حرف جر به نه وي. لکه نسبت د فعل فاعل ته راواخلئ، نسبت د فعل فاعل ته یا مفعول به ته، چې دا بلا واسطه دی. نسبت چې د فعل فاعل ته کیږي یا مفعول به ته کیږي دا څه وي؟ ده بلا واسطه وي. سبحان تاسو پوه شو که نه؟ لفظا او تقدیرا، لفظا وي او که څه وي ده تقدیرا وي، دا به انشاءالله به سبا وایو. ښه ماشي پوره.